إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات جي توفيق برمب تبارك وتعالى جي سنو درس توحيد بني أمل سبقو جوت ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bu al shaykh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala mu melni ñi nga won fa borom bi tabaarak wa ta'ala dan woné teggu nga xamanteni ni lay daf ko teggu ci ñinga xamanteni ni ñoy wa safara ndax sunu borom dane kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadhabna wa qulna ma nazzala Allah min shay in antum illa fi dalalin kabir sunu borom ne safara dal say ñu fa duggalé ab kurel say ñu fa duggalé ab groupe mune ñay garder safara lat len mo ndax yeen xana ab yonent dikkelu len ñu né aha kay yonent dikkel nañu waye nak ñu wéddi ñu daldi wax né yalla dal waccéwul dara daldi ci ték né yeen ñi dal da ngeena nek ño xamni ci reer gu mag ngeen nek borom téré bi né yaquluna lirrusul mu né ñom lañ daan wax yonenti moy antum fi dalal yeen yonenti ci reer ngeen nek fahum mu né ñom yukadhibuna rusul ويضللونهم داني دون ويدي يوننتي دي واخني يوننتي دال تي رير لا نيو نيك كون لورو داي وانيني يوننت ديكالون نالين وايي ناك نيوم دانيو توپون سين ساغو توپ نيو وون لي يوننتي اندي توپ نيو وون نجانغالي يوننتي وايي سين ساغو لاني توپون gorgi tekki muné hadihi alhikma fi irsal ar-rusul muné lolé dé moy latax hikma batax sunu borom tabaarak wa ta'ala yunni yonanti muné hikma bobu moy ben iqamatu alhujja 'ala al'ibad tek li nga xamanteni ni mom moy lay ci kaw jam yi indi len preuve benen bi wa hidayatu man arada Allah hidayatah ak gindiku kep ko xamne rek sunu borom namal nala ak gindiku kon gis nga yonanti sunu borom tabaarak wa ta'ala day ginde ci ñom ay jaamam mune yahdi Allah bihim man yasha yalla day gindé ci yonenti ku ko sopp wa yuqimu al-hujjata 'ala man 'anada wa jahada wa kafar waye tamit yonenti yoyu sunu borom tabaaraku wa ta'ala da fay tégué ci ñom lay ci kaw képp ko xamni da nga fétérlu nga daldi jalgati daldi wéddi Leite guna sakau. Mangok. Xam nga bo xolé gañi ñi wéddi yonent alayhi salatu wassalam pourtant nangu nañ aku existantam nangu nañ am ku yonent bi alayhi salatu wassalam ko waxal ci mom danan la waaw man de mais il faut faire très attention toujours dama koy wax ci lan les mots tay nit ñi ils savent très bien jouer sur les mots amna ci kuma ci massa dajel mangok mané ko yeen lan motax ngén xajje sen ci yonenti gëm Isa te gëmulen Muhammad alayhi salatu wassalam munema pourtant ñun gëm nañ Muhammad mané ko naka muné waw muné ñun gëm nañ ni Muhammad nit la won ko xamni existé won na de nga wax ji gem nañ ni Muhammad ko xamanteni ni existé won na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon gem nañ existence wu Muhammad mais gem ga nga xamni nak day impliquer né yonent la des ko wara top gem gogu lañ deful mané attends qui il joue sur les mots gis nga donc bo bayiwul xel bu ko defé gañi meun nañ la tabal ci ay piège ci ay bat il faut faire très attention kon gañi ne serait-ce que gëm biñu gëm existence Muhammad lolé lay bu téggu sen kaw la ne serait-ce que lolu lay bu téggu sen kaw la ndax bes kérok dinañ len laaj wa joju tudon Muhammad de ndaw la won comme ni Isa nekke won yonant yonant la won comme ni Musa nekke won yonant yonant la won lutax ngeen gemon Isa gemon Musa te gemulen ko mune kama arsalna ila fir'auna rasula yonni nañ ci yeen yonant muy Muhammad alayhi salatu wassalam comme ni ñu yonne won ci fir'auna yonent mune ar rasul fi nak yonent bi ñu yonni ci fir'auna huwa musa alayhi salatu wassalam mom mo nekkon musa alayhi salatu wassalam wa fir'aun mune fir'auna nak moy kan mune huwa al malik al jabbar fi misr alladhi idda'a ar rububiyya moy bur bobé nga xamni da doon reey reeylu te dekkon misr muy egypte ci afrique mangok mom fir'auna ñu yoni won ci mom musa alayhi salatu wassalam mune mom fir'auna momi nak reey reey lom agon na ci muy wote wone mom kat yalla la idda ar-rububiyya mune waye na xamal ni wa fir'auna turu fir'auna lolu titre la laqab la gis nga ab titre la ab dakental la li kulli man malaka misr ci kep ko xamni rek da nga nekkon buru egypte yuqalu lahu fir'aun mune koku dañ la daan wowe fir'aun kon fir'auna bur ya fa jaar yeb lolu lañ daan wowe day melni rek nga ne won damelu kajor wala bourba jolof lolu titre la won buñ daan wowe kep ko xamni jité won nga kajor wala jolof waye tekki wul ne lolu sepp tour la won mune al muradu bihi huna fir'aun alladhi idda'a ar-rububiyya fi kiñ ci jublu nak moy fir'aun bi den wote woné yalla la mune sunu borom neena faqala ana rabbukumul a'la mune fir'aun mo xon lolu mune man may sen borom bi nga xamni mo gëna kawé mangok lolu motax ibnu abbas ci tafsir dafa né fir'auna dañ ka daan jaamu waye mom daawul jaamu gis nga ko kon fir'auna da doon wote woné ne yalla la kon wote woné yalla pas pas la bo xamni bokku na ci ñeuk ñeuk ka wax moy fir'auna lolu motax ab julit mom du jël baram diko joxogn jëme ci boppam naan yàlla la, wala di ko joxoñ jëme ci keneen naan yàlla la, ndax loolu la muy impliqué. Ak num ko mën a tawilee, ak num ko mën a firee, ak num ko wël num mën a wëlbatee, ak nu mu mën a jouer sur les mots. Il faut faire très attention. Nit ñi tey dañuy jouer sur les mots. Waaw, la man yàlla la, non, c' est à dire nang, loolu amut, doo yàlla. Waaw, fii lañ la ngénte, yaa ngi gis, fii ngay ngénte yowit, yaa ngi gis, te dëj baa ngi ne di la xaar. Kon mënoo nekk yàlla, ak noo ko wëlbatee mënoo nekk yàlla. Yàlla kenn du ko ngénte, yàlla du ngénte, ba ngoog yàlla kenn du ko dëjal. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay siir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.